بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. خم قبل منك بمجيء بنت جرم بن نلبي نحمي ذاتي دون وخ تي نغني لين حمي القرآن أمنك وأكبرهم دفن يونا تي بنت جرم نعربي مم الإمام البصري رضي الله عنه muy bi tambale ya khayra mamani yammal afuna sahatahu dila ci wax nak legi ci isra'u wal mi'raj. L'isra'u wal mi'raj mom lañuy wax le voyage nocturne, ñi diko wax l'ascension du prophète sallallahu alayhi wasallam bago ci lay wax nak ak ya ci xewon inshallah. Mun ya khayra man yammal afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutun al aynuq ar rusumi. Ya khayra man mang lay wo yow ki gën ci ñi nga xamni yamama jublu nako al afuna kharan kat ya sahatahu jublu am pencham ñi ko jublu nak sahyan ñi di dox wa fawqa mutun al aynqi ñi war ca kaw gennawi gilem ya ar rusumi ya nga xamni dañuy xoti suuf ci di dem manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lay wo mun ko mang lay wo yow ki nga xamni ya gën ci ku nit ñi di jublu di kharani ay mayam ak xewal al afuna moy kharan kat yi ñakoy djublu ji nak ñi dañuy dox donc ca jamono nit ñi bu nan aji dem makka wala dem madinatul munawwara dañ dan dox ha allo sorry muy tammi ñi tam di war ci kaw doxi ci kaw ginnaw yi gilem yi moy ay nuq naqa moy gilem bu jigen bu ñu waxe ay nuq nak moy pluriel bi waaw kon ñey dem makka di ziaré ji di aji buñ paré ziar ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam madinatul munawwara ñe dañuy dox saxyan ñe di war ci kaw gilem ya ñi sax jamono yi di war sen auto di dem ñi di jël sen avion di dem ñi di duggu bato ngoko kon fu nit nek rek ci jamono ci aduna bi fu aduna fenn fu nek nit dang fay joge di aji di ziyare yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ramuni min kulli fajjin amiq min kulli fajjin li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ci suratul hajj mu koy wo ba legi muniko waman huwa al ayatul kubra li mu'tabirin waman huwa an ni'matul uzma li mughtanim manam dañ ko ya man huwa ya bi la ifasid ndax way wi djub manam ya man huwa yow mi nga xamni tam al ayatu yaay kemtan ga al kubra bi gëna mak kon sallallahu alayhi wasallam kemtan yalla bi gëna mak li mu'tabirin nena ko am xel nak lay waxal de waman huwa yow ki nga xamni an ni'matu yaay xewalu yalla ga al uzma ba gëna mag li mughtanimi ñeel ko xamni dana jariñu ci xewal gogu ñeel ko xamni dana mang xewal gogu manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni mom moy xewalu yalla gi gëna mag muni min koy wo waaw moy kemtanu yalla bi gëna mag al aya waaw li mu'tabirin ñeel ko xamni day xalat waaw xam nga ni ngui koy xamé moy xéewal yi gëna mag bok na ci xéewalu xam xam yalla jox la hikma xam xam tax motax yalla wax ci alquran ni waman yutal hikmata faqad utiya khayran kaseera waaw hikma yalla wax ñu nak ñu niñu julli ci de xéewale na len xéewal gu mag deug deug ba nga xamé ni dama yoni ci ñom yonent bo xamni mo leni selal di len genn ci lendem yi yobul len ci leer yi ba nopi di len jox hikma ci ngay xamé ni kon sallallahu alayhi wasallam comme xew amul ben xewal buy joge ci yalla te du jaar ci mom soga ñew ci ñun kon mom bu fi nekkul won ñun duñu xewul mukk ci xewul yalla ci ngay xamé ni mom moy xewul yalla bi gëna mag sallallahu alayhi wasallam ngok ay biñu wax legi biñu junju legi moy bimu nan laqad mannallahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين دغ دغ دا يالا خيوال نا جولي جي خيوال غري خيوال غوكو دان لا موني با مولين يوني يوننت بو خامني تي نيوم لا بوك واو مولين جانغال ايام جي دي لين سلال دي لين خمال تام خم خامو حكمة دي لين خمال تام تيري بي واو موني تكات جامونو يي بامي نييو مي لين فك ني نيك سي رير غو مات سك رير غو لير ناني mu koy joxar bi ba legi niko sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulam muniko saray ta dox nga goudi bon sara rek dox goudi lay tek bu ne leylan goudi nak day gëna fedali muni saray ta dox nga min haramin joge ci haram manam fuñu teral fuñu magal bërepp buñu magal muy makka leylan goudi nga don dox nak ila haramin jëm ci benen haram bërepp buñu magal buñu selal ta moy baytul maqdis jerusalem waaw kama kam ni nga xamé ni sara lay doxé al badru wer wi fi dajin weru fukki fa nak ñent nga am day mat sek di dox fi dajin ci ay kuk min azulami ci ay lendem parce que daj lendem lay tek en fait zulam tam lendem lay tek waye buñ ko waxé ni day wone ni lendem yu ñuur guk moy comme ni sir hadj maydi wa radiyallahu anhu ci abada buruqun nan abada buruqun tahta junhi zalami wa day bëgg wax ni lendem yu ñuur guk ya muni kon sallallahu alaihi wasallam lay way makka haram la madina haram la baytul maqdis haram la ñet yoy yep budé makka mom yalla yag nako def haram yay deg haram moy bërepp bo xamni tay ji bo doon kaf di bo doon xaqtaay bu jup ko rek daal di nopi xamni yaangi dugg fu mag rek haram moy bërepp bo xamni tay ji bo ñewé ba jup ko di waja dugg rek daal ni ah fi di xaral fi yalla la fi séti da moy jakkay haram rek ko defé dal di fay sa portable dal di boron kaf nga baye kaf ya dal di dugg nak xamni yaangi am rendez-vous yalla nga tok di ziar yalla waye haram yi nga xamni nak mom la yalla haramal ni li bu fi kenn def lu dul nonou ngay deg moy d'abord makkatul mukarrama buñ paré madina ki baytul maqdis mais boudé madinatul munawwara nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko haramal buñ né haramal bokul haramal biñuy wax dañuy téré nangam la bat bi lol lolay juñju mais moy dal def nako mu nek sanctuaire bo xamni néna kuy lo xamni dal doko rusa def fenen fi mom bo ñewé rek way rusum lolay tekké ngo rabb hadhihi inma umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati allati harramaha ngok wa hadha albalad alamin muhimaka xam nga ba legi wa budé ard baytul maqdis mom yalla ni subhanahu wa ta'ala muni subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan ila min almasjid alharam kullu day wonani makala ila almasjid alaqsa lum ci tek alladhi barakna hawlo ñun yalla ñoo barké li wër jerusalem parce que yonent yu bari dañ fa teud en fait ngok muni wabitta tarqa ila an nilta manzilatan min qab qawsayn lam tudrak wa lam turami wabitta ya nga fanane tarqa di yek ila an mujuba nilta nga am manam nga yegg manzilatan ci grade bo xamni min qab qawsayn dafa tolok digeunte ñaari xoci xala lam tudrak desuko amati wa lam turami desuko sakoti manam gudi gogu sallallahu alaihi wasallam yalla baxé nako ba mu voyager ci goxi asaman yi ba wessu asmanu jurom ñaar wessu sidratul muntaha yaangi deg yalla gisee ak mom ci fo xamne namu jégué yalla te du jégué ak beurep boko don jema natalé sa xel day melni digënté ñaari xoci xala xam nga xala moy arc yoy ñuy sandé ki flèche yi boko téyé ni nak ñaari ciat yi dañuy wax ñaari xoci wa mom lay jundu ci suratul najmi dinañ ci ñew ci fin bi inshallah muni fofu mu yegg nak manzila bobu mu yegg lam tudrak de suko meuna dabati kenen du meuna yegg di fofu mom rek sallallahu alaihi wasallam walam turami de sul don tam luñuy meuna sakoti donc kuy bëgg yegg ci yalla ben ñu ñep dañu bëgg yegg ci yalla n'est ce pas ñu bëgg nak ay waliyu waaw nga seul bayt reuy nak ngay xol fu sori bu ne rek toujours talibé ak lay nek talibé ngay ne ci say teggine talibé ngay nek tamit ci sagui sab yar sak soufé ak yoy mais ci li nga bëgg am sa relation ak yalla pour djégé ko gisul fu sori waaw nekkal djémal nek nit yalla yoon la bo xamé ak ubbé ko na bunti yalla ubbina ko pour ñëpp bo gor gor lo rek yalla mëna la xëccël bopam yalla ñu xëcc ene waqaddamatka fo mëna yegg nak fofu ci manzila yi ngay soxla ci nek nit yalla ak nangam xamal ni mëno yegg fi yoonte bi yegg loolu la bëgg wax motax mu ñi lam turami fam yegg déssu ko mëna sakoti لأن وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وقدمتك جيتلنا له تجلي جميع الأنبياء مبولم يننتي بها تبغى نكاي تبيت المقدس والرسل مبولم نيال يوني différence entre nabi ak rasoul mom yag nañ ko wax yakana ni ci xamnañ ko taqdim mahdumin ñu jital la jitalu ko xamni day liggeyal ko xamni dañ koy liggeyal dañ koy servir ala khadami ci kaw ñakoy servir manam yonentiya fofu non ci baytul maqdis ba fa yonent ba yegge sallallahu alayhi wasallam ci guddiga bala muy yegg dem asaman yonenti mom daf leena jité fofu non ñu julli mbolam luy lay lu yonent yalla bindal ñom ñep la dekkal bis bob taxaw mom mu jité len ñu julli ñom ñep ku yonent ak kuñ yonni yep ko xamni dañ ko solo rek ak ko xamni dañ ko solo ba nopi yonni ko muni nonu ko yonenti jité le muy julli nak di len jité neena fofu non jitaluk kuy servir la namuy jitalé kamuy servir manam da fay wani fofu non yunus sallallahu alayhi wasallam mom moy sen chef sallallahu alayhi wasallam wa sallallahu alayhim wa sallam ñom yenen yunus neena wa anta takhtariqu sab'a tibaq bihim fi mawkibin kunta fihi sahib al-alam bam joge fofu baytul maqdis nak muniko wa anta tayaw day ya nga nek takhtariqu di xoti as-sab'a tibaq jurum ñaar yu tegalo yi te moy jurum ñaari asaman yi bihim ngay romb yonenti fo dem rek yomb fa ab yonenti fo dem romb fa ab yonenti lolou dañ ci ñew ci fin bi inshallah ya ngi leen romb fi mawkibin nek ci waru way bo xamni wala vaisseau pour nga comprendre vaisseau céleste comme niñ koy mëna imaginer rek mawkibin ci waru way bo xamni kunta yow nek nga yow yonenti bi sallallahu alayhi wasallam fihi ci waru way bo wax sahib al alam di borom drapeau ba manam di capitaine ba nga xamni moy doxal ki ba moy jité ki ba délégation ba muniko hatta idha lam tad'a sha'wan li mustabiqin min ad-dunuw wala marqan li mustanim wa muniko ya ngay dem di dem di dem di xoti sab'a tibaqi asmani hatta ba mujju iza hatta idha ba mujju lam tad'a bayyiwo sha'wan ab jego bo xamni des nako mona jego li mustabiqin ci koy jema rawante ak yow min ad-dunuw ci ni nga jégué won yalla wala marqan bayiwo tamit yegukay bo xamni des nako meuna yek li mustanimi ñeel aji yek wala aji xol jëm kaw mun ko la ya ngay xoti asaman ya di yek ba yegg fo xamni ku doon wut yegg fu sori vraiment day muju taxaw rek ni ah nanguna ni raw nga ma way mo tax mun ko shewon bayiwo ben jego li mustabiqa ñeel kuy jema rawante ku doon jema rawante yi mun ko tamit bayiwo ben place buñu meuna yek ludul ni yow yeg nga fa ko gëna kawé waaw moy marqan moy yegukay raqa ci raqa la joggé moy verbe bobu muni khafadta kull maqamin bil idafati idnudita bir raf'i mithla al mufrad al alami niko khafadta wacce nga soufel nga kull maqamin maqam yeb bil idafati ci natale iz ndaxte nudita wowef nala manam dañ la wo yow bir rafa'i ci rafa'a wala ci yekati mithla al mufradi nga muju melni al mufrad al alami ko di ko ñu xam mufrad moy singulier waaw ki xeytu tegge xeytu goy la bo xamni day wone yekati bi sallallahu alayhi wasallam yekatu moy rafa' mais da fay junju aussi baati yo xamni ci baatu nahwu la grammaire arab parce que idafa moy nga jël tour yoko ko ci benen tour moy annexion complément du nom biñ doon wax rafa moy complément du nom moy par exemple nga ni tel de tel nangamu nangam fo len fek nak ñaari nangam yep ay tour lañuy doon ay nom lañuy doon lu melni nga ni lu melni nga ni Allah xam nga tour yalla la ba nopi nga ni Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ni rasul yonent rasul tour la Allah di tour yi gëna mag nga jël rasoul nak idafal ko baatu idafa moy nga yok ko idafa moy plus rek yok ko ci touru Allah bo ne rasoul Allah rasulullah mu nek ñaari tour lolu nga len tegalé nak lolu lañ wax idafa moy complément du nom ben tour bi day annexé li ci dess mo tax ñu ngi wax annexion itam waaw mu ni ko nak yow raw nga ñepp ci annexion manam bu ñuy jëm natalé sa tour ak touru kenen yow muju nga raw touru ñepp waaw rafa nak bir rafa rafa moy ka nominal ci grammaire arab da moy bat dafa meuna am ñenti masque soit ñu masque ko damma lu melni nga ni rasulun wala muhammadun n'est-ce pas sallallahu alayhi wasallam bobu damma la terminer lolou lañ wax ka wa rafa ta rafa moy signifie en même temps yekati est-ce que yañu gis bu ne muhammadan fofu non dañ nan dañ ko nasab moy dañ ko mas fatha ci fin bi buñ né muhammadin moy dañ ko mas kasra yay deug buñ né muhammad moy dañ ko mas sukun mais nak tour du jël sukun yay deug donc sukun mom ci verbe lay am comme ngén la taf'al bul def yay deug fin bi non non mu amé sukun lolou lañuy wax jazam légui rafa nak bokoy xol mom mo gëna tedd yenen yi motax boy tuddu ka nomi ka yi rafa ngay ñëk tuddu biñu mas dam ngay ñëk tuddu ay deug te boy wo nit ci arab lañuy wax munada nida nga nan ya diw xam nga ya moy ma ngay wo yow diw ay deug li ci ëpp ki lay doon fatha lay doon comme nga ni ya rasulal la lay doon do wax ya rasulullah ay deug mais bude yonent fi ni nga xamni non la yalla wowe yonent bi sallallahu alaihi wasallam dara daf ni rafa la ko def daniko man mi melni bu ko don tudde daniko muhammadu nonu mu ko defé rafa da fay wone ni mom mo gëna yëkëti ko luddul mom te ba neppi da fay wone ni mom ku ñepp xam la motax mu niko mithlal mufradil alami da nga melni al mufradul alam ci nahwu moy singulier connu par tous yaay deg ko defé lool non bo ci wowe nit da fay wone nit ki ni jarul dal nga koy melal ñepp ko xam mu yoni tib sallallahu alayhi wasallam nak non la mel budé ci idafa ni nga xamé ni xam nga tour ak tour ñom ñaar ñepp ay catégorie lañ tour ak tour normalement budé ci nahwu ben tour gënul ben mais bo jëlé nak benen tour yoko ko ci benen tour da fay wone ni biñu annexé bako annexé ko ëpp doolé manam ki day dugënté bari fo nga sëgg ci tuti parce que dafa am ñaari dimension wu kawé gi yëndu kawé lay jundju mais aussi ëndalé ko ci nahwu ngar way wu rafet mën nga ko xafata soufel nga manam yobbu nga au cas indirect ta moy xafdu mas nga kasra dal kul maqamin maqam yeb manam maqam yeb soufel nga len naka bil idafati parce que yow da nga ñew nek rafa dal di dugg ci tour wu mën di doon yobbu ko mu nek kasra parce que idafa annexion à chaque fois deuxième terme bi kasra lay mas day xafdu ben boné boné tay ji qalamul waladi bindukay bi xalé bi yor bindukay xalé bi waladi day dal di nek kasra fofu nonu batu qalam mom moy gëna fort batu walad ay di ci exemple lutax moniko if yow ndax tay yow nodi te def la des la woyé bi rafa'i ci rafa ta moy bam mithlal mufradil alami nga muju melni al mufradul alam ci nahwu nga xamni kenn duko lacc ñepp ko xam الله اعلم من كيما تفوز بوصل اي مستتر عن العيون وسر اي مكتتم من كيما غير لكي تفوز nga gagne nga am bi waslin ci jokko go xamne wala ci yegg ci yalla go xamne ay mustatirin day ump day neub an al uyuni beut yep ben beut dootu ko meuna gis wasirin nga gagne itam secret bo xamne ay mukhtatimi day neub ba kenn duko meuna xam waaw fi Cheikh Badiouri nana rahimahullah limi jinju moy li yalla ni limu yobbo jamam bi ba reñane ko ci suratul najmi dinen ci ñew ci fin bi muni fa awha ila abdihi ma awha yalla mo solo jamam ba mo dey jamam ba lam ko dey ma awha lam ko dey waxu lam ko dey waxu dani ma awha lam ko dey donc lam ko dey non nak sirra secret la motax muni sirrin ay muktatimi secret bo xam day neub ba kenn duko xam yey deug من فحزت كل فخير غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم لانك فحزت امغا يو ينتي صلى الله عليه وسلم كل فخار بيب خيتو بوكري بيب خيتو اونور غير مشترك تنيكو كونجي بوكالل مانام بوكو اونور يوي كين يو دونغ ياكو وجزت غا جيغي ولا غا جال غا رومب كل مقام بيب مقام غير مزدحم تنيكو كوني خات خات لول نيكو كوني بوخانتل واو مانام poukere ak honneur yi sallallahu alayhi wasallam am boko ko kenn mom dong la sallallahu alayhi wasallam naka non itam maqam yi nga xamni mom la yegg kenn yeggu fa kenn duko ci meuna buxante ak mom muni wajjal miqdaru ma wulita min rutabin wa azza idraku ma ulita min ni'am muni ko wajjal magna miqdaru ma kemup la nga xamni wulita joxef na la ko min rutabin ci ay martaba ci ay grade mune lolou magna wa azza magna yit batay idrakuma manam jafena idrakuma am wala xam la nga xamni ulita joxef nalako min ni'amati ay xewal ala ko ni yow ni nga tollu ci yalla lolu kenn ci martaba kenn munuko tollu fa jall miqdaruma wulita min rutabin mo ra ci salatul fatih bo gi salatul fatih for yayi deg mom nimi junjé martaba yonent bi sans wax lako exactement numu toll ba nopi di waslu ak ci martaba bobu lolu mo ra salatul fatih for parce que façon julli ci yonent bi bari na ñu xamé dañuy julli ci yonent bi comme quoi dañ nan yalla ma ngi lay ñaan nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam quantité bo xamé day toll ni xobi garab yi am ci aduna bi yépp xam nga lolou dina bari kon bari na lolou magna mais lu xobi garab yi am ci aduna lolou luñu mëna konté lam donté que xélu nit ni mënu ko konté mais am nañu ko xam waaw naka noni itam mën nga ko ni yalla ma ngi lay ñaan nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam quantité bu day ni tokku taw yi di wacc ci aduna koku dara beuri loy tam kon julli gu reey la et cetera et cetera kenn ku rek di wut noko beuri le salatu fatina da nan ñun xamu ñonenti salatu te mënu ñu ko xam yalla mako xam mom dong nit ñi rek yalla julli ñu ci yonenti bi julli gu mat sekk butal ni na yonenti bi tol fa yow comme yow ya ko xam mo da nan haqa qadrihi ma ñi nga julli sallallahu alayhi wasallam deggi deggi dayo bu ko defé julli gi jeex bu yam fofu salatu fatih bokku na ci li tax mu gëna for yenen julli yeb yalla ñu yalla boole ci gaay salatu fatih amin ya rabbal alamin woni ko tam wa azza idrakuma ulita min ni'ami li nga am ci ay balma wajuz ta kullu maqamin ghayra dedet ñu ngi toll ci wa azza idrakuma ulita min ni'ami la nga am tamit ci ay xewal mën ko kenn mën ko am lolu magna ba kenn mën ko am jafé na ñep mu ñu nak bushra lana ay mbekté ñel nañu bushra mbekté lana ñel nañu ma'shar al-islam ñun gaay l'islam ñun juluti ne inna lana dalay wax nak fu mbekté gi joggé mun la inna lana ñun de ñel nañu ñun am nañu roknan ab kenu ghayra munhadimi bo xamni du mab muk du danu muk min al-aynayati ci baxé gi ñu yalla baxé mun ñun juluti yalla baxé nañu xéetu baxé go xamni war nañ ci bég lool kenn amuko ko dul ñun te xéetu baxé gogu non te moy ngëm gi nga gëma parce que amul xéewul bu gëna reuy bu gëna mag ngëm muni nak ak diiné islam bi ni muni ghayra munhadimi rukunan kenu la bo xamni pilier la bo xamni ghayra munhadimi du mabbu muko wa fi cheikh ibrahim al-bajuri rahimahullah neena limi jinju moy le fait que yenen diiné yi fi ñëwoon yépp ben moment dañuy annuler wu mom lañuy wax dañ leen nasaxal alako diiné l'islam yalla da ko jox yi sallallahu alayhi wasallam mu jox ñuko ta du nasax muko fi ba yawm al-qiyam day valable wa da mani inna dina 'inda allahi l'islam mom du ki du fi jog diiné l'islam du fi jog alquran jam du fi jog ta sallallahu alayhi wasallam donte joge na fi ci zahitam mom mi ngi suñu bir motax mu daan wax naan sama dund mo gën pour yeen sama genn aduna tam mo gën pour yeen sahaba yi ni ko ah sa dund mo gën pour ñun kay lool mom xam nañ ko bu baax ndaxte bi ngi fi ñew ba legi kenn reeratul kenn dofatul té ñun ñëpp foñu fekk rek ñoo ngi leer nañ yéré nek ci ngëm yalla wayé nak bo ñu né sa genn aduna tam mo gën pour ñun dinañu jaaxal ndaxte bo genn aduna ñun dañuy naxari mu leen wa sama genn aduna tam mo gën ci yeen ndaxte donte joggé na fi tam ci zahir gudi aji wa gure alhamisu gudi ak gudi altiné gu rek muy dimanche gudi yalla da fay won seen jëf yi yépp yeen xéet yépp bu ko défé lo xamni nek na jëf ju rafet ju présentable ci kanam yalla ba ngeen mën ci téxé ma daldi bayyi mu jall lo xamni jëf la jo xamni nak ah safan la ma tok diko ñaan yalla pour mu balen ko diko ñaan pour mu balen ko bam balen ko ma sago bayyi dossier bi jall sallallahu alaihi wasallam wa rasul hadi may nan tubanu a'maluna yawmal khamis lahu wa yawmal ithnain fi istighfari dil juram waaw muni lamma da'a allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramal umami waaw muni dalay wax nak xewal gi mi wax ni yalla dañ ko baxé nan la maggé muni lamma ba nga xamé ni da'a wona tudena allah yalla da'ina aji wo suñu te mo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li ta'atihi ngir mu top yalla neena bi akramir rusul yalla tudde ko mu nek gën gi yonent boba nak kunna lañ nekké ñun akramal umami di gën ji xet yalla mo ñu yess mu yalla mom limu bind yepp yonenti la ci gëna bëgg yenen yonenti yepp alayhi salatu wassalam lañuy mag mag yalla jox leen yenen xet yo xamni ñom buñ fi joggé rek xet yoyu danaka man xet yoyu lañuy nekkon ci diiné day daal di nasax ñuy xaar benen yonenti mu ñew ñu ne yalla jox na yonenti bi gën ba nopi bo leen ñok mom li ñu top leen ko yay deg lool da fay neena da fay junjuni ñun ñoy gën ji xet ci yenen xet ñoy gën ci xet yenen xet yeb koku bo ci bëggee preuve alquran da la nan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas yalla ni yeen yene gën ci xet jo xamni gënël nañ ko nit ñi waaw gën yeen yene gën ci xet yi nga xamni yalla créé na len ci nit ñi bu ko defé loolu lañ da fay wone ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñun bo gisé ñu gën yenen xet yi c'est parce que yaronte bi dafa gën li ci li yalla bind yépp waaw ku yonent ak dul yonent nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom mo la gën mune bi akramir rusli kunna akramal umami lool nak bokk na tamit ci hadith yi nga xamni vraiment bokoy lire da ngay contane lool mu ñi gëna bëglo moy le fait que sallallahu alayhi wasallam ni ana hazzukum min al rusuli aw min al anbiya wa antum hazzi min al umami neena man may parmi yonent yi ma yonent bi may sen chance yeen xet yi yeen nation bi parmi nation yi tam yene suma chance ci yeen nation ma do melni yalla da dañu créer pour offrir ñu yonent bi sallalahu alayhi wasallam en tant que peuple mom tay mu créer yonent bi offrir ñuko en tant que yonent koku kay xewul gën ko mag bu ko defé nak faaw nga xam ko il faut nga jema di gestu bu baax pour xam yonent bi nan la gëné kudur mom yonent ak malaka ak ci yam waxuma la nak ay sëriñ ñep sallalahu alayhi wasallam mo len tim yalla ñu ko yalla fayal te julli ci mom julli yu mag bu dé nak ci l'Isra wal Mi'raj koko nonu meun nañ ci wax lu xawa gëna yaatu peut-être fi 15 minutes rek bu soobe yalla moy ni jërëjëf moy ni benn téré la bu am solo bo xamni Sayyid Salahuddin At-Tijani radiyallahu anhu mom moko bind ci valeuru yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ay mayam mu tuddé ko ana Muhammad wa ana Ahmad waaw ci ñaari tour yonnati sallallahu alayhi wasallam dañu tuddé ko téré bi man may Muhammad man may Ahmad et di def ko ñaari tom nak bo démé ci tom 2 bi diñ ci fekk mu ci wax ben chapitre bu am solo ci l'Isra wal Mi'raj pour wax la nga xamé mo xewonté Isra wal Mi'raj ak ni nga xamé non la ci borom xam xam yi xousé ak ni nga xamé non la ci borom xam xam yi xousé bimu ko ubbé mi ngi ko tambalé ben way ci bir nak mu lay ci andil yi nga xamné ñëw na ci l'Isra wal Mi'raj sax ci alquran ak ci hadith waaw mune l'Isra wal Mi'raj ci alquran neena dik na ci suratul Isra ta moy surat 17 n'est-ce pas surat 17 l'Isra wal Mi'raj non sax la tudd d'ailleurs Isra moy voyage nocturne Isra non la tudd mu yalla beral ko sar waw lolu ci debi ba borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi nan subhanalladhi asri bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir gatché nga la ma bor bi nga xamni mom mo reñane jamam guddi jele ko ci jakka juñu ormal ja ta moy makkatul mukarrama yobbu ko itam ca jakka je gëna sori ta moy baytul maqdis boba nga xamni ñun yalla ño barkel lepp lu wër place bobu lutax yalla neena lutax ma def ko muni ngir dama ko bëgg wan samay kemtaan man yalla waaw dañ ko bëgg wan suñu kemtaan ñun yalla muni yalla de mom moy aji degg ji lepp te du déggé nopp ta moy aji gis ji lepp te du gis ay bëtt muni kon suratul isra da ngay xamni fofu isra kessé la fa yalla tuddu xam nga voyage nocturne bi ñaari parti la parti bi sallallahu alayhi wasallam joggé makka jëm jerusalem baytul maqdis lool dong lañuy wax isra lool kessé la makka jerusalem mi'raj nak xam nga moy ascension bi yegg bi moy a partir de jerusalem jëm ci kaw ak borom muni nak budé mi'raj bi nak texte andi wuko bu lèr nañ mais alquran da ko junj modam ni wa waradatil isharatu ila al mi'raj fi qawlihi ta'ala wan najmi idha hawa ma suratul najmi biñ xam mo jitu ar rahman n'est pas fofu nonu la wacc muni wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadhaba al fu'adu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra fa gis nga kon sadaqa al azim cheikh salah din na fini yalla da fi junju rek mi'raj mais tuddu ko deug deug yalla ni ma ngi giñ ci bidiw ba nga xamé bi ya nga xamé ni ñogi faq ci guddii ni seen waji de taxol nim ko tudde suñu waji seen waji de rerul tay itam sankul rerul jengul tay itam du wax ci banexu bakanam lu mu wax rek deug la subhanallah ba gañu tay itam du wax ci banexu bakanam muni lu mu wax rek wahyu la lu mu wax rek wahyu la bu joge ci yalla waaw muni aji borom doole jeur borom doole ja moko jangal te moy sayyidina jibril alayhi salam waaw muni koku borom doole la ju tar muni mu muju nak muy yemo ba egg ci goxi asaman yu kawe ya xam nga moy sab'a tibaq muju mu jege boromam ba jege gu melni digeunte ñaari xoci xala wala mu geñ ko jege sax neena boromam daari koy dey lam ko dey gis nga nim waxe lam ko dey fa waxa ila abdi ma awha yalla dako neub motax la fa xew yep lay moy wane ni mi'raj bi junjula après yi ci dess yep ya fa xew ak yoyu dinañ ci ñew legi ni yoyu da fay wane ni ñewul carrément ci alquran yi ci ep ci ay hadith lay ñew mais alquran mom dakoy junjuri muni xolam geleumul xolam juumul ci limu gis manam lu mu leen ni gis nako rek deug la muni ndax da ngeen ni warante ak mom ci limu gis waaw te gis na jibril ñaar yoon yaay deug ci sidratul muntaha parce que dañuy jibril bi nga xamé ni mi ngi joggé fi ni ci souf jëm ci kaw and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu yorul jëmum deug ñu dem ba ci sidratul muntaha dafa mel ni ko yalla bindé deug nak da melni ko yalla bindé deug ñu ñaar yoon rek lako yantu mësa gis bu ñëk bi moy bim koy ñëk feñu pour jox ko pour yoniko jox ko prophétie bi fofu jibril dafa feñ dafa rafet nak niko yalla bindé laf yaangi bëri no xamni bu ko talalé day fess goxé asaman do to gis jënd ay deug bu fay ñuko niko iqra ah kon lutax ñu ni fofu non sallallahu alayhi wasallam dafa xam ah lool kay woon bru won kenen ku dul mom ah lu raw xam dina ko ci fek sallallahu alayhi wasallam muy nak ñaar yoon bobu la ko gis fele ci sidratul muntaha parce que fofu sidratul muntaha bi ndoy ba yegg fa dina gëna leer ci li ñew legi ni daf ko ni ah man kat fi lay mëna yam dotuma mëna dem mën ko yow nak demal bo démé di nga mëna wessu fi ta di ko atal man nak mënu ma wessu fi mako wessu du mako atal waaw mako wessu damay lak la ko wax Allah waaw muni fofé nak inda sidratul muntaha muni fofu fa la jannatul ma'wa nek muni jamono ya nga xamni sidra xam nga moy dañ moy garab go xamni dañ nan ah wala fi nenañ ay ak ndem la aw dem ga aw dem gu reey go xamni garab gi dafa mi ngi xob yi ñoo ngi melni ay nopi ñay mu nek garab go xamni garab gu yaatu gu mag la dañ ni sax mbolem ki mbinde fi yalla bind kenn ku ci ne sa tour ak kañ nga joddu ak kañ ngay genn aduna ma nga ñu bind fofu ci ben xob ci garab gi sa yu juddu amé rek xob bo daali pousser sa yu genn aduna waré am rek xob bi commencé daali di fané ak yu wodé rek moy nit ki bësem jotna yalla ne yeex ci ñun waaw yalla ni ñu nak subhanahu wa ta'ala ni bëtam ba muy démé fofu bëtam jengul tay itam mom sallallahu alayhi wasallam deful lu ñuy téré fofu mu ni gis na deug gis na ci kemtani boromam yi gëna mag gis na loolu tam ibham la yalla waxu ñu lan la gis deug la lay sallallahu alayhi wasallam gis deug dako def mu nek indefini lolou nim ko def mu nek nanu lu leunt nak day wane ni lolé lu magra sayyid salahuddin radhiyallahu anhu dal ni nak gannaaw suratul isra ak suratul najmi suratul isra kon wax nañ ni mom day indi ban lan lay netale ci isra wal mi'raj isra bi kesse mi'raj bi nak suratul najmi mokoy da wax netale da nga mokoy junju okay lislahna ni radiyallahu anhu neena lisra wal mi'raj bude ci sunna neena amul ben hadith kesse bo xamni day netale li xew ci lisra wal mi'raj yeb neena amul pour nga am li ci xew yeb da ngay jël ay hadith yu bari yo xamni ki li la ci netale parce que da ko ci yonenti bi wax ke mu netale ko ci le parce que ne la ko wax ñoo yeb ngay dajale pour am lisra wal mi'raj yeb pour andi mom lim fi wax yeb ni du fi xaj waye inshallah dañ ci andi rek yi nga xamni moy gëna siiw ñaari ci gëna yi mu ñëk andi ñaari hadith la yo xamni sidna anas moko natali radiyallahu anhu ak benen bo xamné sayyidina sa'id ibn sa'id abu sa'id al khudri radiyallahu anhum moko netale radiyallahu anhum moni bi nga xamné nak sayyidina anas mom la netali neena yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mo len netali ni guddi gi nga xamé ni yalla mi ngi koy rañané bi guddi gi soga tambalé yay deg melni kon ay après julli après gelay don ak yoyu bobu nak julli xewagul de julli gi ñu xam waccagul après islam sa la julli de xew muni sallallahu alayhi wasallam neena len man de ma ngi nekkon ci hatim bi hatim moy place bobu nek ci wetu makka ci wetu kaaba gi aw fil hijri muni ma ngi tedd ni sonu dal ba yag rek am kuma dikkal afa jibril la dal bim ko dikkale dadi xoti neena mu xoti sama nek sama digeunte fi ak fi manam mu xoti deun bi bim xote deun bi dal ci genné lepp lo dal ci genné sama xol la genné raxas ko ak ndox mo xamni ndoxum wurus la mu fessel ko del ak iman gem yalla ngay deg xam nga kon muy junju len doon wax nan sallallahu alayhi wasallam xar nañ xolam ñaata yoon ñetti yoon waxu ñu won tam ñent la ñu won ñent la cheikh badjouri wax waye mawlana al hajji mahdi radhiyallahu anhu moni ñett la waaw ñetti tam mo gëna siiw yalla fayal muni neena muradi raxas sama xol ngay deg dal di koy duggal genné war ko raxasat ko duggalat ko neena dal di indi ben xéetu fas fas wo xamni nak bokoy xol mo gëna tuti fas waye mom mo gëna reuy mbam waaw kon day melni bax la nga bal ma da fay melni day mo gëna tuti bax la te yeggul te gëna mo gëna tuti bax la manam mbam ko yes te yeggul ci bax la mbam ko yes te yeggul ci bax la kon ci digënté bax la ak mbam lay nek waaw lol non moy al-buraq en fait moy fas wo nga xamni muhammad sallallahu alayhi wasallam yegg ngay deg neena bim ci yegge ñu daldi dem ba baytul maqdis bin deme ba baytul maqdis wa bu le ci hadith sayyidina anas bu ñëk bi ni netale wul baytul maqdis bi dafa netale rek dem ba ca kaw asaman ya hadith sayyidina abu sa'id al-khudri bin wala deuxième hadith sayyidina anas mom moy netale ni dafa dem ba baytul maqdis bim dewe legi ba baytul maqdis digeunte yoon wi dañ fi rombu yu bari ñëk nañ fi rombu ben jigen jo xamni jigen ji dafa magget ben xéetu magget bo xamni ki ko xol xamni mi ngi waja dem mi waja de jigen ji diko wo nan ko ñewal fi kay wuyuma nan ñewal di wo yonent bi diko liar nan ko ñewal ñene jibril niko bu ko faalé doxal ñu dem faalé ko ñu daal di dem ñu dem dem dem ba yagg ñu rombu ben way mu taxaw fele di wo yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan ko ñewal ñewal jibril niko bu ko faalé demal ñu dem ba yagg mu daal di gis ben nit ku sel daal leni nuyu sidna jibril niko fay ko mu fay ko ñu dem ba yagg gisat benen nit nuyu wat ko koku nuyu len sidna jibril niko fay ko alayhi salam mu fay ko ñu demat ba yagg gisat benen ñet nit koku nuyu ko mu niko fay ko mu fay ko yay deg ñu dem dem dem dem dem ba baytul maqdis neena ñu daal di koy jox ay ndab ay kaas kaas bi soow ci nek kaas bi lemba ci nek kaas be ndox ci nek niko jël ci ben nan mu jël soow mi nan ñu niko bi nga nan bobu la sa xet yeen di nga ni resté toujours ci fitra kon soow moy fitra fitra moy disposition naturelle bi nga xamni nit da ci nek nga xamni yalla rek lay jublu lu bax rek lay bëgg mën ko sa xet non len yalla bindé motax nga jël soow yalla nañ dugg fofu leerig après mu niko ki nga magget gi nga romb nga xamni leg mu dé ko ko doon wo né moy aduna ak ni mu taro li dess ci dundam gi pour mu dé mo dess ci aduna pour mu tukki ni boko wuy won rek sa xet yeb dañu bëgg aduna sa ba sanko kon mo ram mu ko bu ko wuy mu ko waji ci top nak ka nga tamal doon wo nan la kay né ko ko moy iblis shaytan né boko wuy won mom dina sank sa xet yeb mën ko ki ci top muy waju rafet joju nuyu la ku ñëk ki mën ko mam ibrahim la alayhi salam mo rahman la fay ko ki ci top mën ko mam musa la alayhi salam mo rahman la fay ko ki ci top sidna aisha la ibn maryam mën ko fay ko fofu nak ndax dañuy netali ki bi dama fini li may netali damay bolé riwaya yi ma ci gis li ci xew parce que yeen yi dafa ñew ci ben riwaya bi dess ñewul fi ci dess bu ko def fofu nonu ci la jité yonenti ñu daldi julli baytul maqdis muni fofu sax ci sidina jibril moniko mom dajale yonent yep ci ndigal yalla yalla yonent yep la dekkal bis bobu non sidina jibril alayhi salam niko jitu len ñu julli mu dal len jité ñom ñep jul mom la nan wa qaddamat ka jami'ul anbiya biha ci bordume bu ko defé bi lolou wesso mu dal legi nak jëm asaman dal di war xam nga fi digënté makka ba fi ki la war al buraq la war mais melni a partir de baytul maqdis ba ca kaw nak lolou lañuy wax al mi'raj mi'raj ben xéetu matériel la bo xamni yalla xamna mel boko don tolé de da nga ben xéetu ascenseur la néna bo xamni ci wurus lañ ko défaré ak xaliss nga xamni bo ci jégué mom da lay yobbu fu ila ma sha Allah fu neex yalla en rien de temps budé buraq nak mom sallallahu alayhi wasallam nim ko netalé def ni fas la wo xamni wala du fas waye war way la wo xamni nimu gaawé moy fu beut ba yegg rek bu fay beut bay teggu tang teguna fu beut ba yegg rek bu fa beut bay teggu tang tegal lolou boko xolal même ci nit likoy soral ak vitesse de la lumière du bari wa kon gaaw na lol bu ko defé day nak néna mu jëm nak légui asaman ya bimu jëmé légui asaman ya asaman bu ñëk néna fuñu asaman bu ñëk ci rek jibril day dadi feug comme niko pambay donde di woyé yalla ko yalla yaram asaman bu mu yegg rek dadi feug bu jibril feug ñu ni ko kan la muni man la jibril ko andal muni Muhammad la anda sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu niko ah dañ ko yonni ba paré manam ndax yonent la ñu muni waaw ñu ni atina dug salaam diko fam ku yegul ci gaay ah dug de mo ngo néna mu daldi muni ko dugal daldi dug légui buddu bimu duggé asaman bu ñëk fofu non ci riwaya sidna Abu Sa'id al-Khudri bi amé yu bari yu fa xew yonent bi sallallahu alaihi wasallam gis déjà sidna Adam la fa gis mam Adam muy mamam ñu yex sé mam adama jibril da ko koy présenter nuyu ko ak yoy mu fay ko nuyo bismillah subhanallah dama adam mo ne man digal lolu ki la rek graw yalla ñu yalla tass ci barke ñoñu nga xamni ñom lañu amé seeni turu yoy amin legi mam adama nak la fa gis alayhi salam mam adama mam la dene bu rek jibril da ko koy présenter alayhi salam mu nuyu ko bim ko nuyo mu fay ko daniko marhaban bil waladi salih wan nabiy salih daniko bienvenue mang lay dalal jam yow sama dom ju bax ji di yonent bu bax yay deg fofu nak sidna abu sa'd al-khudri ci riwayam radiyallahu daf ni amna yu fa xew amna yu den yonent bi nekkene xawna fa te moy dafa gis ay nit yo xamni sen tuñi mi ngi wel ay tuñi gilem malaka yi di japp sen tuñi diko ubbi buñ ko ubbé di ci duggal ay xéer bu ci duggalé xéer xéer wi génn ci buntu suufu nit ki waaw kon xéetu mbugal la mën ko waaw li ñi lu tax ñu leen mbugal lool xéetu mbugal yoy mën ko parce que ñi ñom ñoo daal lek alali jirim yi ci aduna ci toy waral lool ko ci nek nang ko bay alali jirim bo nekk ci famille am ko génn aduna yow bo xamé tuuti ci sunna fexel gaaw def compte ki waji ñu xam calculer li nga xamni mom la am yeb bu baye ay dom ñu radi gaaw wo imam mu mirage ko la ci domé mom mom ko la ci yaay mom mom ko la ci ay mbokam mom mom ko mu jeex ci no bu alal ji déssé fi mom ñu nan mang ci compte ba ak yoy nangam nangam taf taf xam nga nit mom mok alal mu xaliss légui nga gis ñu lek alalu jërim mu ni kuy lek alalu jërim nak xéetu mbugal bobu la yalla di mbugal yalla ñu ci yalla mussal néna fofu tamit gis na fa ay nit yo xamni dañuy néna gis na fa ay nit yo xamni malaka yi dañ leni tim di dag ci seen yaram yi malaka dañuy tim ni ci di dag yaramu nit ki diko ko saxal nan ko lekkal Allahu akbar di dag yaramu nit ki diko ko saxal nan ko lekkal mu ko tele lek force neena mun ko li lan la mun ko li moy nit ñi nga xamni dañuy nekk ci aduna di jew nit ñi ak di len sal parce que ñom ñoo daan lek yap nit ñi parce que jew lek yap sa morom la fek mu de ak saga nit ñi ak yoy mun ko parce que loolu la len yalla mbugale tay ji yalla ñu yalla bu ci jëw ak rambaaj ak yaay def ak fimist yoy yep neena bi ci dess ay nit la yo xamni da leena gis nit ñi day melni yalla day da leena tegal fi yap yap wuñu wajj yaay deg def ko bam leen ay ki ak yoy arfa ak ki dess la misu yoy bu neex tegal leen fi ba no bi seen côté med mi ngi fi ñu bayyi fi yi ñu misu di lek ci med ñom ni joy mun ko waaw li lan la mun ko li moy nit ñi nga xamni dañ daan jaalo goor yi nga xamni dañ daan jaalo waaw bayyi ki duñu di bayyi fi sen soxna di dem di tromper sen soxna di dem di tudd ak yenen jigen yalla nñu ci yalla mussal mu ne ko lol nonu jigen ñu xaytu mbugal bop leen goor ñu xaytu mbugal bop leen yalla ay mbugal okay neena bi ci dess mu ne ko ñu dem ba gis nak ay jigen yo xamni yalla daf leena dafa digal malaaka yi ñu wekk leen melni dañ leen wekk comme ni ñi wekké xar wala nak yoy ci boucher ni ñi koy defé mais sen wéni lañ jël yek wekk ko fofu ñuy lang neena mu ne ko waaw xam xaytu mbugal bop metti na mu ne ko li yalla mu ko li moy jigen ñi nga xamne dañ tromper seen jëkëri dañ fi bayyi li yalla dagana ci ñoom ta moy seen jëkëri di dem di tedd ak yeneen goor yeneen ci yalla mussal mu ko lool non ñor xéetu mbugal yeneen leen mbugal ñe deg ben bi ci dess gis na fofu tamit ci asaman bu ñëkk bi ay nit ñoo xamni seen biir yi dafa reuy reuy reuy reuy ba tolni ay kër biir yu lang ya ngi deg duñu dañuy taxaw duñu mëna bouger mais buñu toggé tuti rek wa kër fir'auna yi nga xamni sawra lañ jëm buñuy dem ci yoonu fofu fofu ñu yoon wi ñuy jaar fa la ñoo ñu nek bo def waakar firaw ñewé jublen rek ñoo ñu daldi paniquer commencé di yëngatu ak yoy di kër ci kër ci seen biir di ki ñu daldi daanu buñ daanu waakar firaw di leen deug di leen deug di leen deug di romb jëm sawara waaw mën ko wali ban xet xey li lutax mbugal yi lan mbugal la mën ko li dé moy togal fi bay lolu dara graw bul gëna xalé la mo lol ñu andal muniko wali nan la muniko li moy ñi nga xamni dañ daan lek riba na lek riba xam nga yalla mo wax ni ina la dina yakul riba kan ladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass non la wax okay alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass mune ki nga xamne day lek riba buy dekké ni mi dekké day melni ku jinné sad ku jinné fad nga xamne day kër ci kër ci diki du mëna dem fenn dég mune non lañ mel ni lek riba don ko dan lek riba nang ko baye xéetu riba yi nak bari na yalla nñ ci yalla mussal ci teunk rek mu daldi joggé fofu nak daldi dem légui asamanu ñaarel bimu démé asamanu ñaarel daldi fay fekk jibril à chaque fois day feug ko gan la mune jibril ko andal mune yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wa duñ ko yoni ndax yonent la mune wa mune ko duggal bu duggé mu dal foy fekk nañu asamanu ndiarel kan la fa fekk sayyidina isa bi adam marra summa isa xara bi adam marra isa wa okay jeriñ bi adam marra isa wa okay sayyidina isa la fekk nañu li sayyid hajj may wa radiyallahu anhu bëre fay sidna isa la fa fek ak sidna yahya nak en fait ñom ñaar ñoo nek fofu bien que sidna hajj may dafa melni préciser wu ko ci bayit bobu non ñaar ñoo fa nek bu ko defé sidna isa nak mom moy chef fofu ñom ñaar ñep nak ay cousin lañ ay cousin lañ neena ñoo ngi sol exactement la même chose ba nopi nuro isa ak yahya moy prophète jean comme ni ñi wax ak yoy la fa xew fa mu daal di jubal dem ci asamanu ñettel Yahya moy Jean wa cousin au Seyyidina Isa la di Jésus comme ni wax Jean prophète Jean OK wa muni kon bi adam marra Isa summa Youssouf Seyyidina Youssouf la fek asamanu ñettel wa muni nak mingi neena mingi rafet ba kanam ga ngi melni wéru fukki fa nak ñett xam nga mom ci tar ba ak na melon sallallahu alayhi wasallam asamanu ñettel mu fek fa Harun du non bi adam mar bi adam mar summa isa yusuf wa khanukh wa khanukh moy sidna idris ben la ci turam yi sidna idris la fek fof non da la fa xew fa mu dal di romb dem ci sidna harun moy 5eme asaman 6eme asaman mu fek fa sidna musa 7eme asaman mu fek fa bayu xet wi moy sidna ibrahim wa amilata abikum ibrahim alayhi salam lol nak après sidratul muntaha ñew waye sidratul muntaha ci natali ni ñew riwaya ñew da ngay gis ni mom ci juroom ñaarel asaman la nek après sidratul muntaha nak arash dari ñew mais avant arash kursi yu moy ñew ko defé arash ak kursi yu ak sidratul muntaha ak asaman juroom ñaarel ak ba asaman prom yu yeb ay aduna lu yalla bind ay nit ay jami yalla nek fa diko jamu yay deg yu yeb ay aduna lañ mais lu wessu arash nak yalla xam lu fa nek ta sallallahu alayhi wasallam wessu nako dem na ba ci borom okay mo ramuni fa kana qaba qawsayni aw adna jégué boromam ba jégué boko don natalé ci xélu nit la wax melni digënté xoj ci xala mais fo xamné du espace du temps mënoko xam mënoko xam ko défé niko yalla wax rek lañ koy daldi gëmé ko défé lool nonu lañ ci don andi ci l'Isra wal Mi'raj sir haj may dako sax mom bérél buntu ci khilasu zahab muy buntu chapitre 12 wul lool chapitre 12 mu bolé ko mu def ko bolé l'Isra bi ak hijra bi la bolé parce que après juste après l'Isra bi rek un an à peu près plus ou moins rek gaday gi moy daldi ñew mo tax mu ni wa fi zakin qad khalat min shahri mawlidihi min an-nubuwati 'am al-hubb lil qudami wa qila asra wa qila fi rajab fi dhalika al-'amal ana as-salamu 'ala al-mukhtar dhil qadami wa dalay junjel fofu ni le 27e jour ci bisu ci wer wi mu juddo ci la reñan nga amé am ñu ni ci rajab la nak yaay deug ايدك من لا اسرا به الله تشريفا لمكنته حتى راى ما راى من ايه الجسم من يالا رغنان نكو غير ماغال غومكم غير ترال غومكو ترال موج بامو غيس تي ماندار غاي بروم كيم تاني بروم لم تي غيس غيس سر حاج ماي دا فا توب القران مام نيم وخه خام القران دانيل فا وخه الى عبده ما رك لا وخه لان لا سر حاج ماي داني حتى راى ما كوكو نانو موي سنه ci mandar gay boromam yu magga jissum muni fi wa kana fi yaqaz isra al manami jallin wa hakadha dhakara ash-sha'rani la taghimi dafa am ñuy douté nan est-ce que l'isra wal mi'raj bi ci nelaw la wala am ñu nan est-ce que dafa teud gënt gis monde yoy yep ou pas dañ may di len dedet bi ruhi wal jism mok yaramam ñu and dem donc yaram wek ruh gi ñu and dem mais ta riñaanu riñaan bo xamni dafa ko def rek ci gënt né lolu amna waaw ta amna 33 fois moy jëlin 33 fois israël manami jëlin amna 33 fois yo xamni gis def na riñan na dem ci kaw mais ci monde gënt ay deug neena non non lako imam shahrani abul mawahibi radiyallahu anhu lako tuddé wa rafiquhu ar-ruh fi istiftah ahli samal biban wastabsharu min qadim al-qadimi wa israël wal miraj wax deug yalla dafa neex histoire bo xamni ku ci seug tuti ñu gis di nga gis kentan yu mag yonent bi am yi wané ni aduna bi yépp tollu ñu ko fi sax ci baram bu ndaw mo su ñepp sallallahu alayhi wa sallam waaw munan ala al buraq sara fil muntaha lahum jaa al khilaf faraji' jul kutbihim waaw fofu noni waxon nañ buraq legi ni mom la war waye tamit dafa am ñu ni fa nga xamni fa la jibril yam na ba mu eggé ci kaw jibril la andalon rafiquhu ruhu muni fofu nonou est-ce que sidratul muntaha la wala fenen wala buraq est-ce que baydal maqlis la yam wala fenen wala ci kaw ne lolou dafa am wouté waaw après mu dem nak dem ba ci bir bay wax nak legui ki julli parce que xam nga bu len faté l'isra wal mi'raj tax mu am solo lol bari na mais bok na ci bam ci joggé dafa ñu andil sëriñe bo xamni ci yalla la joggé waaw muni borom bi ñew na sax ci net ci ki téré cheikh badiouri bobu muni dañu yalla ah ku ne ci tukki nak bu ñibi wara yu bayal wa kërëm sëriñca lan lay jox sëriñca sa wa kër xeytu dene yalla daal koy jox juroom fukki julli yo xamé dañ ko wara def tous les jours allah akbar loolu mom bu doon non xom lan lay dem dina jafé lo yéy dig neena bu wacce daal di ñew rombu mam ibrahim alayhi salam ñew ba ci mam musa alayhi salam xam nga wax nañu min ci asamanu 6e sidina musa niko waaw sa borom lofo gis nga ko mun ko waw lofo jele mun ko ah ay julli dina ma jox pour sama xet ñaata mun ko juroom fukki julli mun ko yi lolu upp na duñ ko meuna def de niko xamal ni man banu israël testé na len ci côté yépp dund ak ñaan ñom ay ati at té li ñu mënon ci jaamu yalla yow sa xet sax atanu ko té ñom taxul ñu matal ko waw kon delu sa borom mu wañi lako neena mu daldi delu rek bi ñëk rom sayyidina Musa di dem ci kaw avant muy depart di rombé ba nuy sayyidina Musa ba yépp xew après dafa dem sayyidina Musa daldi joy daldi xalé bi dé yalla ngoy yëkëti diko jégal bo xamni man awma xétu jéké bobu bu nopi yalla def xétam limu bëggoon sama xét mel yépp té moy jufi meluñu ko xétam lako yalla jox loolu mo neex yalla loolu motax mu joy alayhi salam Seydna Moussa sax na ni amna fumuy ñaané mom bok ci xéet wi nek 1 des des membres de la umma muhammadia sallallahu alayhi wasallam ngok mu dem ne borom bi dal dikoy nangul teggil ko fukki julli yay deg am nañu nan juromi julle yoy fukku la gis ci tere sayyid salah bi radiyallahu anhu mu teggil ko fukki julli yu ñeeki mu ñewat sayyidna musa ni ko epp na mu delu mu teggi fuk mu ñewat mu ko epp na mu delu mu teggi fuk mu ñewat mu ko epp na mu delu mu teggi fuk mu dess ñaara mu ñewat mu ni ko delul mu delu mu tegg mu dem borom bi teggi juromi julli mu ñewat mu ko delu jurom sax epp na ci sa xet mu ko wax deug yalla rusna delu mara sayyid ajmay ci bayit bi mu ni inna dhaka albadra dhurratami ni way wer wawu sayyidna bi sallallahu alayhi wasallam akabri kersa ni dafa fess dela kersa daf ne ko istahyaytu a legi nak vraiment rusna delu wat ci yalla bu ko defey yalla dali muju saxal lolu waye yalla ni ko man duma maye di nangu jurom fukki julli la len joxone préparer len ci jurom fukki fay ci waxel ku def 5 yi nga xamni mo muju don jurom fukki valeuru 50 la lay fay duma ko wagne yalla bax ay deg mo rasul hajj may ni wazaka khamsu salatin am wazaka khamsu salatin yakunu laha thawab okay wa tilka khamsu faridatin yakunu laha thawab 50 fi ikhlas mukhtadami dulol wa moni kon lol don juromi julli la yo xamni juromi farata la yo xamni kuko def thawab 50 ngay am fay juroom fuk ngay am ñe de kon nañ ko jema taxaw bu baax di ci jema gor gorlu yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni ah dañuy soppi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te luñ ñu wax ci miracle ci mom tam sax ñu deggal ko parce que neena won am ñu xamni miracle yi dañ nan waaw li est ce que du ay legende ak yoy julit lolu upp na sax xalat bokk xalat rek sa ngeum mi ngi commencé wañe ko taxamoko donc setané moy duggal yu mel non luñ la wax ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ay miracle te téré wax ko mu sax sax yalla deggal ede te yalla dara rete wu ko nak ede bu ko defé yalla ñu yalla boole yoonent bi fi ak fele sallallahu alayhi wa sallam yalla fayal ñu suñu serigne yu baxé ridwanullahi alayhim allahumma salli ala sayyidina muhammadin baytul maqdis bi nga xam bi ñagi fawno bi mi jité yoonent yi julli alayhi salam waaw bi ko mom instant julli wacce gul won ba pare bob mi ngi don jeli julli agagul joxagun ko julli ba param jité len julli fofu non donc la bëggon fu non wa ambiguité bob d'accord wa lol tamit jarna laaj mësa ci dégg ñu ni julli xam nga même bu féké ni waccagul tam ci xéet wi ni du sayyidna muhammad mo ñëk julli en fait parce que la preuve moy ni mom même ci yoon wi ni ci riwaya abu sa'id al khudri wal deuxième riwaya sayyidna anas bi netale ni romna sayyidna musa muy julli ci bamela musa alayhi salam muy julli ngay deg di julli daf ni sax taxaw di julli kon mu wër ni sayyidna musa do na julli bu melni suñu boss bi ta banop bi bo ñëwé ci alquran julli amon na lu melni par exemple bi mi tag sayyidna isma'il alayhi salam ci suratu maryam n'est-ce pas dani wadhkur fil kitabi isma'ila innahu kana siddiqan nabiyya كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه نيما اسماعيل اك بيمكو تودال جارول ييب بانوبي داني دان ديغل واكرم ني جولي دي ген الزكاه تي يونس صلى الله عليه وسلم مون سي بوبام افان ميم افان رينانغي دان جولي مي خيدو جولي بوخاني بوكلا نيون بي ني داف تي ويت گيم دان موي ليكو فيس فيسل موي يي سيدتنا يا عائشه رضي الله عنها نتاني صلى الله عليه وسلم اك سيدنا علي اك ني نتاني دان دم سي غار حراء fomu dal wete fofu non di julli te sayyidna ali waxna tamit ni xet wi yep man julli na 8 ans ci ben version 9 ans yeen sogo julli parce que dama and ak yoonte bi buy dem ci gharu hira bi ñun ñaar ñuy julli fofu kon mu wone du julli gi ñu yalla jox ngay deg waye julli la moy xetu jaamu yalla la bo xamni julli ci bopam la tuddu même baat bobu non lay am la ci xam wallahu a'lam baana اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله